Книга пророка Захарії, розділ 12. Пророцтво. Слово Господнє про Ізраїля. Слово Господа, що розпростер небо і заснував землю, і сотворив дух у чоловіці. Ось я зроблю Єрусалим чашею заточування для усіх народів, що навколо. Та й на Юдеї вона буде під час облоги Єрусалиму. І станеться того дня. Я зроблю Єрусалим тяжким каменем для всіх народів. Кожний, хто його буде піднімати, сильно надсадиться, і усі землі народи зберуться проти нього. В той день, каже слово Господнє, я вдарю кожного коня сторопінням і його їздця божевіллям, а на дім Юди я відкрию мої очі. Я вдарю кожного коня народів сліпотою. Старшини Юди скажуть у своїм серці: мешканці Єрусалиму, моя сила в Господі сил, їхньому Бозі. Того дня я зроблю старшин Юди, як казан розжеврений на дровах, або як смолоскип, палаючий поміж снопами. І вони пожируть усі народи навкруги праворуч і ліворуч, а Єрусалим буде заселений на своїм місці, таки в Єрусалимі. Господь також урятує першими намети Юди, щоб слава дому Давида і слава мешканців Єрусалиму не була більшою від слави Юди. Того дня Господь захистить мешканців Єрусалиму, і той, хто спотикається між ними, буде в той день як Давид, а дім Давида буде як Бог, як ангел Господній перед ними. І станеться в той день, я візьмусь нищити всі народи, що вирушать проти Єрусалиму, а на дім Давида і на мешканців Єрусалиму зіллю дух ласки та благання. І вони глядітимуть на мене, якого прокололи, і голоситимуть по ньому, як по синові одинакові, і будуть гірко плакати по ньому, як плачуть по первородному. Того дня в Єрусалимі здійметься великий лемент, як лемент Гадат Рімону на Мегідо долині. І ридатиме країна, кожна сім'я окремо. Сім'я дому Давида окремо, і жінки їхні окремо. Сім'я дому Натана окремо, і жінки їхні окремо. Сім'я дому Леві окремо, і жінки їхні окремо. Сім'я дому Шимеї окремо, і жінки їхні окремо. Всі сім'ї, що зостались, кожна сім'я окремо, і жінки їхні окремо.